Ei ystäväni, ei synny rakkaus maailmaan, odottaessasi taivaan armoa, vallan pitäjien sääliä. Ei ystäväni niin kauan kuin leivästä jää reikä leipojan käteen, jääkö rakkaudesta puhuminen pastorien houreiksi. Pitäkööt leijonat makeis korinsa, puolueettomat humanistit korulauseensa. Tätä vääryyttä vastaan ei taistella kukkasin. Tätä verta ei pysäytä pehmeä myötätunto. Nälkäisten vatsat eivät suudelmista täyty. Seisot, kenen lippua kannat, ei synny rakkautta ilman oikeutta, ei synny oikeutta ilman taistelua, ei taistelua ilman yhteistä rintaa.